Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa 15 stycznia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O uczciwe prezentowanie najnowszej historii Polski zaapelował prezydent na dorocznym spotkaniu z zagranicznymi ambasadorami. W Parlamencie Europejskim była dyskusja o praworządności w Polsce. Przedłużono areszt dla jednego z zatrzymanych po tragedii w Szczyrku. Prezydent Andrzej Duda apeluje o uczciwe prezentowanie najnowszej historii Polski i świata. Słowa takie padły na dorocznym spotkaniu prezydenta z pracującymi w Polsce ambasadorami z ponad 100 krajów. Dyskusja na temat najnowszej historii powróciła po niedawnych wypowiedziach Władimira Putina, który oskarżył Polskę o współudział w wywołaniu II wojny światowej. Wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy wysłuchał Wojciech Cegielski. Czy prezydent odniósł się bezpośrednio do słów Putina? Nazwisko Władimira Putina ani cytaty z jego wypowiedzi z ubiegłego roku nie padły. Nie padły, ale z kontekstu wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy było jasne, że mowa jest przede wszystkim właśnie o tych próbach fałszowania historii, których stara się dokonać Władimir Putin. Prezydent Andrzej Duda mówił, że ten rok jest dla Polski szczególny. W momencie, kiedy mówił właśnie o zadaniach polskiej dyplomacji na ten rok, przypomniał, że w tym roku będzie Polska świętować kilka ważnych rocznic, będzie czcić pamięć m.in. ludzi pomordowanych w czasie II wojny światowej, bo będziemy obchodzić 75-lecie zakończenia II wojny światowej i to właśnie wtedy padł ten apel o to, żeby uczciwie prezentować historię, bo jak mówił Andrzej Duda, takie fałszowanie historii, czy też uczciwe prezentowanie historii leży w interesie zarówno Polski, jak i w Europie. Nie można zrozumieć w pełni historii Europy i świata bez poznania historii Polski i naszej części kontynentu. Fałszowanie historii Polski zawsze w konsekwencji prowadzi do instrumentalnego potraktowania prawdy o historii świata. Słów Andrzeja Dudy, tego apelu oraz mówiącego o tym, że w ostatnim czasie dokonuje się prób fałszowania historii, słuchali, tak jak powiedziałeś, dyplomaci, a wśród nich rosyjski ambasador w Warszawie. Ten słowa Andrzeja Dudy przyjął z kamienną twarzą. To był Wojciech Cegielski, a temat polityki historycznej powróci za kilka minut w klubie Trójki. W Parlamencie Europejskim była debata na temat praworządności w Polsce. Powodem był m.in. spór wokół Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja Europejska oceniła, że ma ona mrożący wpływ na decyzje sędziów. Dlatego komisarze zdecydowali o złożeniu wniosku do Trybunału Sprawiedliwości o tymczasowe zawieszenie działania Izby. Europosłanka PiS Beata Szydło powiedziała po debacie, że Polska wprowadziła takie same rozwiązania, jakie od lat funkcjonują w innych krajach Unii. Jej zdaniem jednak instytucje europejskie nie są otwarte na dialog. Ja zakładam, że nie jest to zła wola, tylko po prostu jest to manipulacja polityków opozycji, którzy nie mogą ciągle pogodzić się z przegranymi wyborami i którzy wprowadzają urzędników europejskich w błąd. Ale oczekiwałabym od Komisji Europejskiej, od Parlamentu Europejskiego, żeby bardziej wnikliwie przyglądali się i analizowali sytuację w Polsce. Działania komisji poparł Radosław Sikorski, europoseł PO. To jest ostatnia sesja, na której są Brytyjczycy, a Brexit się właśnie od tego zaczął, od rozumienia suwerenności jako wolność Tomku w swoim domku. Nierozumienia, czym jest Unia Europejska, że jest wspólnotą wartości i procedur. I te procedury właśnie są w Polsce łamane. Jutro Parlament Europejski zagłosuje nad rezolucją na temat sytuacji w Polsce i na Węgrzech. Bielski Sąd Rejonowy przedłużył areszt dla jednego z zatrzymanych po tragedii w Szczyrku. Sąd zdecydował, że jeden z podejrzanych pozostanie w areszcie, podobnie jak dwaj pozostali, przez 3 miesiące. Zdaniem prokuratora Agnieszki Michulec sprawa jest rozwojowa i na tym etapie śledztwa nie wiadomo, czy będzie konieczność występowania o kolejne przedłużenie aresztu. W tej chwili nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy będą kolejne wnioski o przedłużenie stosowania tych środków, bo w tej chwili one mają jeszcze trwać przez 2 miesiące. W tym czasie postępowanie się toczy, a więc to są zdarzenia przyszłe i niepewne, więc trudno powiedzieć, czy będzie podjęta taka decyzja. Będzie zależała od wyników śledztwa. 4 grudnia w Szczyrku w wyniku wybuchu gazu doszło do zawalenia budynku, w którym zginęło 8 osób. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Znamy już trzech półfinalistów siatkarskiego Pucharu Polski. Wczoraj do najlepszej czwórki awansowali zawodnicy PGS Kry Bełchatów i Werwy Warszawa, a dziś Trefla Gdańsk. Drużyna z Trójmiasta wygrała 3-2 z Jastrzębskim Węglem, choć przegrywała już 0-2. W decydującym secie było 15-13 dla gdańszczan, a nagrodę dla najbardziej wartościowego zawodnika odebrał Bartosz Filipiak. Cieszę się ogromnie, że później te trzy sety potoczyły się po naszej myśli. Ta nasza walka do końca i nieodpuszczanie przyniosło efekt w postaci zwycięstwa i awansu do Final Four. No, myślę, że każdy z nas jest przeszczęśliwy z tego i trudno było sobie to wyobrazić przed sezonem, że będziemy mogli pojechać na Final Four. W tej chwili trwa ostatnie ćwierćfinałowe spotkanie. Zaksa Kędzierzyn-Koźle gra z BBTS-em Bielsko-Biała. Zakończył się pierwszy set. Zaksa pewnie wygrała 25-16. Teraz piłka nożna i bardzo dobre wiadomości z Włoch. Krzysztof Piątek strzelił gola, zaliczył asystę, a AC Milan pokonał Spal 3-0. To oznacza, że drużyna z Mediolanu zagra w ćwierćfinale Pucharu Włoch. Tam Rossoneri zmierzą się z Torino, a w tej chwili Juventus podejmuje Udinese. Pierwszy skład Juve lekko zaskakuje, nie ma w nim ani Cristiano Ronaldo, ani Wojciecha Szczęsnego. A skoro o niespodziankach mowa, kibice piłki ręcznej przecierają oczy ze zdumienia. Na Mistrzostwach Europy nie ma już Francuzów i Duńczyków, którzy rok temu cieszyli się z Mistrzostwa Świata. Wczoraj z turniejem pożegnali się nasi szczypiorniści. Dziś wrócili do Polski. Tak turniej podsumował nasz prawoskrzydłowy Arkadiusz Moryto. Kolejne cenne doświadczenie, mimo że są trzy porażki, to z tych trzech meczów jest jakiś, myślę, materiał do analizy. Były rzeczy pozytywne, były rzeczy negatywne i myślę, że będziemy z tego w przyszłości czerpać. Teraz biatlon. Kamila Żuk zajęła 10. miejsce w sprincie na 7,5 km podczas Pucharu Świata w Ruhpolding w Niemczech. Triumfowała Norweszka Tiril Ekhof, do której Polka straciła minutę i 10 sekund. Dobry bieg, piąty czas biegu, nawet powiedziałabym rewelacyjny bieg, cieszy mnie najbardziej, czuję z biegu na bieg się coraz lepiej, coraz pewniej. Jedna runda karna na strzelnicy powietrzną Oberhofie, coraz optymistyczniej i coraz pewniej patrzę na kolejne starty i już nie mogę się doczekać biegu pościgowego. Bieg pościgowy w Ruhpolding w sobotę, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny, tam m.in. Puchar Anglii. Manchester United gra z Wolverhampton. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na Pomorzu Kujawach, w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i Żuławach miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach będzie od minus 3 stopni na południu, przez 3 w centrum, do 5 na Pomorzu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu Wschodnim, Kujawach, w Wielkopolsce i na ziemi łódzkiej miejscami słabe opady. Od 4 stopni na południowym wschodzie do 9 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem, gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa około 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy telewizor, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No, nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 4K Ultra HD 55 cali teraz za jedyne 1890 zł. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Oddychamy głęboko.

дурная тетка стерва она. Эх, война, война идет, а пацана девчонка ждет. Прятал за спины ребят, летят самолеты и танки горят. Так бьет йо комбат, комбат, подтяня, подтяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон. Комбат йо командует он. Батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят. Там бьет йо комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон. Комбат йо комбат. Grzegorz Górny, Klub Trójki, to był zespół Lube w piosence Kambat. Nieprzypadkowo tym utworem rozpoczęliśmy nasz dzisiejszy program, dlatego że jest to ulubiony zespół Władimira Putina, a właśnie o tej osobie będzie dzisiaj dużo w naszym programie, dlatego że rozmawiać będziemy o historycznej ofensywie Kremla przeciwko Polsce, w której Władimir Putin gra pierwsze skrzypce. Moimi gośćmi są dzisiaj pan Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodnich. Witam serdecznie. Witam, dobry wieczór. Oraz redaktor Filip Memches z tygodnika TVP. Dobry wieczór. Panowie, zgadzamy się chyba, że za czterokrotnymi atakami Władimira Putina na nasz kraj nie stały emocje, nie stał impuls, ale pewien program, pewien plan, pewna strategia. Jaka? Jak można by określić cel, który przyświecał Władimirowi Putinowi, atakując Polskę? Trzeba zauważyć, że Władimir Putin nie przejawiał do tej pory jakiejś pasji historycznej. On jest z wykształcenia prawnikiem i nawet rosyjska opinia publiczna była nieco zaskoczona czy zdziwiona i tym, że zaczął mówić o historii, intensywnością tego przekazu, który ma charakter przede wszystkim polityczny. To znaczy, tu się historii używa po to, żeby realizować cele polityczne, współczesne na wielu różnych płaszczyznach. I ten przekaz jest adresowany do wielu audytoriów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. To można tak zacząć nasze rozważanie. Jeżeli chodzi o ten przekaz do wewnątrz, na czym by on miał polegać? Filip Memches. Jeśli chodzi o wewnątrzrosyjski, jakby tutaj no, odbiorców wewnątrzrosyjskich, to oczywiście to jest jakby no, kolejna próba jakiejś konsolidacji społeczeństwa. No, ja bym powiedział tak, to oczywiście Władimir Putin nie przejawia jakichś pasji historycznych, ale co jakiś czas jednak odwołuje się do przeszłości. Przy okazji różnych rocznic, wydarzeń, tutaj można być zaskoczonym skalą może bardziej, ale to, że historia gdzieś tam pojawia się, no bo musi się odwoływać do historii w sytuacjach jakichś rocznicowych, właśnie w jakichś takich przy różnych takich okolicznościach. Natomiast ja bardziej się zastanawiam nad przekazem zewnętrznym w tym wypadku, tak? Bo to jest też warto zauważyć, w jakim on gronie wypowiadał te słowa, to znaczy na samym początku 20 grudnia ta nieformalna konferencja w Sankt Petersburgu z przedstawicielami, z głowami państw należących do wspólnoty niepodległych państw i taka no właśnie odwoływanie się do wspólnej historii, ale no oczywiście do wspólnych interesów. Taka próba jakby przypominania o tym, co te wszystkie państwa łączy. I to wydaje się dosyć istotne. Natomiast przede wszystkim ten atak taki propagandowy na Polskę, no to jest adresowany do krajów, w których elity mogą mieć jakieś zastrzeżenia do Polski. Chodzi po prostu o takie dezawuowanie Polski w oczach sojuszników Polski, tak można byłoby najprościej powiedzieć, jeśli mielibyśmy tutaj szukać tych zewnętrznych adresatów. Ale jeżeli tak, to można powiedzieć, że ten atak się nie do końca udał, dlatego że wiele stolic europejskich stanęło w obronie Polski, kiedy Putin oskarżył nasz kraj o wywołanie II wojny światowej. Więc można powiedzieć, że trafił on kulą w płot. Marek Budzisz. Ja myślę, że atak się nie do końca udał, również gdybyśmy zwrócili uwagę na reakcję audytorium rosyjskiego. Oczywiście jest całkiem niemała grupa obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy tę narrację Putina przyjmują. No ale choćby takie ankiety prowadzone przez rosyjskojęzyczne wydanie portalu Euronews, gdzie zadano pytanie, kto ma rację w tym sporze, Polacy czy polski premier czy prezydent Putin, tam większość, 58% zyskał pogląd, że rację ma Polska w tym sporze. Więc nawet w społeczeństwie rosyjskim, już przyzwyczajonym do dość nachalnej propagandy, ten pogląd nie jest przyjmowany jednoznacznie aprobatywnie. No, o tym trzeba pamiętać. Jest całkiem niemała grupa, do której on trafia, ale ten obraz jest złożony. Jeśli chodzi o to audytorium szersze, czyli ten przekaz, który Putin formułował na spotkaniu przywódców wspólnoty niezależnych państw, to trzeba powiedzieć, że tu jego sukces jest jeszcze bardziej ograniczony, bo jedynie prezydent były Kazachstanu Nazarbajew powiedział, i to też w sposób dość dyplomatyczny, że tę prawdę Putina trzeba ujawnić. On nie przedstawił swojego stosunku do tych oskarżeń Putina, w ten sposób się wykpił. A jeśli zwrócić uwagę na to, co w ostatnim czasie mówi prezydent Białorusi, który uchodzi za takiego najsilniejszego stronnika tego postsowieckiej narracji historycznej, to tu wręcz Putina spotkały pewne no, nieprzyjemne niespodzianki, bo Łukaszenka mówił, i to mówił całkiem niedawno, że Wielka Wojna Ojczyźniana to nie była wojną Białorusinów, tylko była wojną narzuconą narodowi białoruskiemu, a Białoruś się w gruncie rzeczy bardziej identyfikuje z taką republiką partyzancką, która w tych poleskich bagnach i mokradłach funkcjonowała. Więc to też, tu też ten przekaz został przyjęty dość sceptycznie i ostrożnie, ale to nie znaczy, że Rosjanie nie będą tego powtarzać, no bo to jest trochę taki mechanizm goebbelsowski. Powtórzone 1000 razy kłamstwo okazuje się do kogoś w końcu w jakiejś części trafi. Tu w gruncie rzeczy o to chodzi. Filip Memchas przed chwilą wspominał, że Władimir Putin raczej wypowiada się na tematy historyczne z okazji pewnych rocznic. Ale właśnie mieliśmy w zeszłym roku taką rocznicę. Chodzi o pakt Ribbentrop-Mołotow. Pakt, który został potępiony przez Parlament Europejski. I wielu komentatorów tą reakcję Putina wiąże właśnie z tym wcześniejszym potępieniem paktu Stalin-Hitler przez Unię Europejską. I na ile można wiązać to wystąpienie Putina z kolejną rocznicą, która jest przed nami, czyli 75. rocznicą wyzwolenia obozów Auschwitz? No, to się nazywa w oczywisty sposób, że ta zbliżająca się rocznica jest okazją do tego, żeby dokonać jakiejś ofensywy. Tu zresztą mamy do czynienia też z kwestią stosunków rosyjsko-izraelskich, bo no, sam fakt, że Władimir Putin będzie przemawiał w Jerozolimie na uroczystościach z okazji wyzwolenia Auschwitz, no to jakby tutaj jest ten kontekst też stosunków rosyjsko-izraelskich i wydaje się, że też no, elity kremlowskie no, muszą też uwzględniają te wszystkie nieporozumienia, te wszystkie napięcia, które były między Polską a Izraelem właśnie dotyczące historii w ostatnich 2 latach. Więc to jest też szukanie takiej okazji do tego, żeby no, żerować powiedzmy na nieporozumieniach między innymi krajami. Do tego dochodzi kwestia z jednej strony dosyć silnej pozycji Benjamina Netanyahu w Izraelu, silnej, względnie silnej, bo z drugiej strony oczywiście cały czas toczy się walka o stabilną większość dla niego, zbliżają się znowu wybory parlamentarne w Izraelu i Benjamin Netanyahu walczy o głosy imigrantów z dawnego Związku Sowieckiego, a ci imigranci, część tych imigrantów, to są ludzie myślący właśnie w kategoriach tej narracji historycznej serwowanej przez Kreml. Pamiętajmy też o tym, że jakaś tam cząstka tych imigrantów to są weterani II wojny światowej, sowieccy weterani II wojny światowej. Są nawet w Izraelu takie rozwiązania prawne uprzywilejowujące tych kombatantów. I to jest, i to na to pewnie też jest obliczona ta retoryka Władimira Putina. Czyli może jest tak, że on chybił z tym atakiem, jeżeli chodzi o odbiór w Warszawie, Londynie, Paryżu czy Berlinie, ale trafił, jeżeli chodzi o Izrael, dlatego że mamy do czynienia z wieloma punktami stycznymi, jeżeli chodzi o pamięć historyczną Rosjan i Żydów dotyczącą II wojny światowej i może należy odczytywać właśnie w tym kontekście ten atak Władimira Putina na Polskę. Ja myślę, że to się jeszcze okaże, czy trafił z tą narracją w Izraelu, bo to jest jeszcze przed nami. Rosjanie już od dłuższego czasu proponują narzucić pewną narrację o charakterze mniej lub bardziej otwarcie antypolskim właśnie w tym kontekście. Proszę pamiętać, że w 2017 roku, czyli dwa lata temu, a zatem jeszcze przed tą uchwałą Parlamentu Europejskiego, która była, wydaje się, pretekstem dla Putina, zatem 2 lata temu Duma Państwowa i osobiście speaker tej Dumy Wołodin próbował doprowadzić do uchwalenia wspólnej, nawet wspólnej w sensie w tym samym czasie, uchwały Dumy i Knesetu, która to uchwała zawierała wyraźnie antypolskie i niechętne Polsce wątki. To się nie udało przede wszystkim dlatego, że parlamentarzyści izraelscy wyczyścili projekt tej ustawy, tej uchwały z tego rodzaju wyskoków czy wypadów. I tu w gruncie rzeczy dochodzimy do pytania, jaka jest natura polityki rosyjskiej, bo w Polsce się często przyjmuje, że Rosjanie realizują jakiś rozpisany na lata plan działania. Wydaje się, że nie do końca jest to prawda, bo jest też pogląd tego rodzaju, że w gruncie rzeczy cała elita rosyjska uprawia politykę dość oportunistyczną. To znaczy analizuje bieżącą sytuację i stara się wykorzystać słabości potencjalnych przeciwników i nadarzające się okazje. I ten spór historyczny polsko-izraelski, który obserwowaliśmy w zeszłym roku, był dla Putina taką okazją i on postanowił to wykorzystać. Nie udało się to 2 lata temu, nie udało się to w roku 2015, kiedy ten sam Moshe Kantor w Czechach próbował zorganizować konkurencyjne uroczystości wyzwolenia obozu Auschwitz. I teraz mamy kolejną próbę, być może się to uda. To jest pewna mechanika, czy pewien mechanizm działania Rosjan. Tutaj po raz pierwszy padło to nazwisko Wiaczesław Moshe Kantor, rosyjski oligarcha żydowskiego pochodzenia, organizator zbliżającego się Światowego Forum Holokaustu z okazji 75. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz. Ta uroczystość odbędzie się w Yad Vashem. I czy prawdziwe są takie przypuszczenia, że w rzeczywistości Kantor realizuje pewien scenariusz putinowski, jeżeli chodzi o te obchody? Bo z jednej strony będzie przemawiał Władimir Putin, a z drugiej strony wiadomo, że nie będzie przemawiał prezydent Polski. No to jest taki scenariusz, który można powiedzieć jest scenariuszem odbudowy takiego układu wielkich mocarstw, które narzucają pewne rzeczy światu jakby ponad głowami Europy Środkowo-Wschodniej, tak? Czyli Rosja wraz z Niemcami, wraz z Francją, z Wielką Brytanią. No w każdym razie, że chodzi o to, żeby też pokazać tutaj, kto naprawdę wygrał tą wojnę. No i to jest taka narracja, która też w jakiś sposób ma chronić dobre imię Rosji wobec tego typu zarzutów, które pojawiają się choćby w przywołanej rezolucji Parlamentu Europejskiego, bo Rosja odwołuje się do ustaleń, do wyników procesu norymberskiego. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, ostatnio właśnie podniosła ten temat, że Polacy chcą rewidować wyniki procesu norymberskiego. No, a przecież Rosjanie byli oskarżycielami w procesie norymberskim, a nie siedzieli na ławie oskarżonych. Więc to jest próba też odwołania się, szukania w sprawach polityki historycznej sojuszników po zachodniej stronie dawnej żelaznej kurtyny. I jakby te uroczystości w Izraelu, no to jest też realizacja właśnie tej polityki historycznej. To znaczy uderzenie w jedność Zachodu, prawda? Bo te kraje takie jak właśnie jak Polska, jak Rumunia powiedzmy, tak? Czy kraje bałtyckie, czyli ofiary paktu Ribbentrop-Mołotow, one dzisiaj są, można powiedzieć, częścią Zachodu. One należą do struktur Zachodu, prawda? NATO, Unia Europejska. I teraz chodzi o to też, żeby pokazać jakby, że to wszystko jest takie nieoczywiste, tak? No a ta kampania antypolska to jest szczególnie no, dlatego, że Polska podnosi, tutaj jest aktywna w tych sprawach polityki historycznej, tutaj jeśli chodzi o tą rezolucję z ubiegłego roku, zrównującą stalinizm, komunizm sowiecki z niemieckim narodowym socjalizmem. No to tutaj aktywni byli europosłowie polscy właśnie, więc tutaj jakby stąd Polska jest na celowniku. Ale tu trzeba jeszcze dodać jedną rzecz, mianowicie Rosjanie wykorzystują no pewne też teorie historyczne, które są obecne w nauce izraelskiej. Na przykład taka teoria podwójnego genocydu, double genocide theory, która mówi o tym, że ci, którzy podkreślają zbrodnie stalinizmu i mówią o tym, że ich narody są ofiarą dwóch zbrodni, w istocie uprawiają politykę antysemicką, bo umniejszają znaczenie Holokaustu. I oczywiście tego rodzaju pogląd jest jak najbardziej na rękę Rosji, która buduje swoją tożsamość, też i historyczną, bo nie ma tożsamości, to jest jakby wielki, wielki rosyjski problem, na odwołaniu do państwowo-twórczej roli Stalina. Putin na wielkiej konferencji prasowej w grudniu powiedział wprost, że Lenin to nie jest jego ulubiony bohater. Lenin był rewolucjonistą, który doprowadził do rozbicia państwa rosyjskiego, a Stalin był państwowcem. Setna rocznica rewolucji bolszewickiej w Rosji właściwie nie była obchodzona. To jest próba budowania nowej tożsamości w oparciu o mit wojny ojczyźnianej, a nie da się tego zrobić bez gloryfikowania Stalina. To się wszystko oczywiście łączy w jedno. No, wręcz Putin odcina się w tym sensie od Lenina, że Lenin doprowadził do czegoś, co się w historii nie zdarza, on to tak sformułował, to znaczy przegrał już wygraną wojnę, tak? Miał na myśli pierwszą wojnę światową, że z powodu Lenina, z powodu rewolucji do tego doprowadzono. I tutaj warto jeszcze dodać coś takiego, że te elity kremlowskie, one podnoszą taki argument, że jak pojawia się problem stalinizmu, że właściwie każde przypominanie o represjach stalinowskich przez czynniki zewnętrzne, czyli przez inne kraje, to jest tak naprawdę przejaw rusofobii. Że owszem, kiedy Rosjanie mówią o Stalinie, rozliczają się z represji stalinowskich, to okej, okay, to jest nasza wewnętrzna sprawa, ale jak wy podnosicie, to jest objaw rusofobii. Ja pamiętam dokładnie kiedyś taki rosyjski politechnolog prokremlowski Siergiej Markow użył takiego dokładnie argumentu, tak? Że to jest, że jakiekolwiek podnoszenie problemu stalinizmu przez Polaków, przez kraje bałtyckie, to jest tak naprawdę atak na Rosję. I porównywał to do antysemityzmu, więc tutaj jakby to, co jest w nauce izraelskiej, to jakoś się wszystko łączy. Czyli bardzo ciekawe, że kiedyś było Lenin tak, Stalin nie, dzisiaj jest na odwrót, Lenin nie, Stalin tak. Przypomnę Państwu, że słuchamy Klubu Trójki, program Trzeci Polskiego Radia. Moimi gośćmi są Filip Memches i Marek Budzisz. Ale chciałbym wrócić jeszcze do tego ataku Putina na Polskę i przypomnieć, że kiedy w 2009 roku prezydent Rosji przemawiał na Westerplatte, to wiązał genezę wojny z traktatem wersalskim. On mówił o tych dwóch mocarstwach niezadowolonych z wyniku I wojny światowej, czyli Rosji i Niemczech, które doprowadziły później do wybuchu II wojny światowej. Natomiast dzisiaj pojawia się nie traktat wersalski, ale układ monachijski jako to źródło II wojny światowej. Układ, w którym Polska też brała udział, a więc Polska także należy do tych winowajców, którzy są odpowiedzialni za wywołanie II wojny światowej. Tu zupełnie i trochę sprostuję. Traktat wersalski też się pojawia. Tylko my wychwyciliśmy to, co w większym stopniu nas dotyczy. Ale ta narracja o błędnym kształcie ładu wersalskiego, które z jednej strony pognębił Niemcy, z drugiej strony wypchnął Rosję z tego systemu bezpieczeństwa europejskiego, ale za to stworzył w Europie Środkowej grupę państw autorytarnych, niezdolnych do życia i w gruncie rzeczy niewiele różniących się od państwa na przykład Mussoliniego, ta narracja jest cały czas obecna. To jest jedna narracja od Wersalu przez przyczyny i powody wybuchu II wojny światowej do w gruncie rzeczy wysunięcia takiej tezy, że w planie historycznym małe narody Europy Środkowej, w tym i Polska, nie są w stanie zbudować pełnoprawnej państwowości, pełnoprawnej nie tylko w sensie sprawności, ale również w sensie odwoływania się do europejskich wartości. I dlatego muszą mieć, nazwijmy to umownie, protektora. Rosję albo Niemcy, a najlepiej razem. Chodzi o odebranie tak naprawdę legitymacji krajom środkowoeuropejskim do krytyki Rosji, bo na tym to polega, jeśli uzna się, że przed II wojną światową kraje środkowoeuropejskie były autorytarne, no to nie mają prawa tak naprawdę zarzucać Rosji, że była państwem, czy Związkowi Sowieckiemu, że było to państwo represyjne, totalitarne i to się do tego sprowadza. Ale tutaj chyba chodzi nie tylko o rolę protektora, ale i można powiedzieć pewnego strażnika. No, ale też tego, powiedziałbym, wychowawcy, który te antysemickie narody będzie trzymał w karbach i w odpowiedni sposób ukształtuje. No właśnie, ja może tutaj przypomnę taki tekst, który w 2001 roku ukazał się w Przeglądzie. Krzysztof Teodor Teplitz wtedy napisał, że aktywny udział w ludobójstwie Żydów brali ci policjanci polscy, którzy nie zginęli wcześniej w Katyniu i Miednoje. I cytując Teplica, znany rosyjski historyk Stanisław Kunajew stwierdził, że NKWD, mordując polskich oficerów w Katyniu, w gruncie rzeczy walczyło tylko z polskim antysemityzmem. I tego typu narracja jest dziś rozpowszechniona w rosyjskiej historiografii. I na ile ona ma szansę trafić z jednej strony do odbiorców w Rosji, a z drugiej na przykład w Izraelu? Ja myślę, że ona ma szansę trafić również do odbiorców w Europie Zachodniej, dlatego że że obecnie dyskutujący historycy rosyjscy na temat najlepszego modelu narracji, nie mówię tu o propagandystach, mówię o historykach. Oni proponują na przykład odwołać się do mitu lewicy europejskiej, takiej z epoki Frontu Ludowego, do mitu walki z faszyzmem w Hiszpanii. Proponują mówienie o stalinizmie jako pewnym ekscesie. Że w gruncie rzeczy nie koncentrujmy się na czymś, co było szczególnym wydarzeniem, niezwykle bolesnym, no ale jakąś ślepą uliczką, bo cała tradycja, na której jest ufundowane, co oczywiście jest nieprawdą, ale mówimy o pewnej konstrukcji narracyjnej, cała tradycja, na której jest ufundowane państwo rosyjskie, to jest tradycja lewicy europejskiej, która między innymi wyrażała się ta tradycja w tym, że się broniło Żydów. No, tu Putin dość swobodnie wybiera różne wątki, tak jak jest mu wygodnie, bo on przy okazji innych uroczystości odwoływał się do tradycji Aleksandra III, który był znany ze swych antysemickich wystąpień. Stalin też nigdy nie uchodził za jakiegoś filosemitę, no co do tego nie ma wątpliwości. Ale oczywiście Rosja będzie tradycyjnie, bo ona to robi od dziesięcioleci, wykorzystywała różne wątki, różne poziomy narracji, różne argumenty, nieraz niezwykle bałamutne, po to, żeby osiągnąć swój cel polityczny. A tym celem politycznym jest dezawuowanie swoich adwersarzy i pozbawienie ich moralnego prawa wypowiadania się w kwestiach wartości. Ja na to zwracam uwagę, bo w Unii Europejskiej ostatnio mówi się sporo o wspólnocie wartości i są głosy, które kwestionują uczestnictwo Polski w tej wspólnocie wartości. I pojawia się narracja rosyjska o nieco innym charakterze i innej tematyce, która właśnie wzmacnia to, co się mówi. To jest stara teoria pudeł rezonansowych, ukształtowana jeszcze za czasów KGB. To jest na ten temat przecież duża literatura. Czyli można powiedzieć, że nie mamy do czynienia z pojedynczym epizodem, ale z pewnego rodzaju wojną historyczną, która jeszcze przed nami. Ta wojna się toczy. Ta wojna się toczy, ona jest jakby na różnych poziomach prowadzona. Pewne wątki pojawiają się właśnie, te nowe wątki się pojawiają, jak to, co zrobiło na nas w Polsce takie wrażenie, te wystąpienia ostatnie. Ja sobie myślałem, że Kuniajew, no to jest taki dosyć tutaj wspomniany Stanisław Kuniajew, który mówił o tym prewencyjnym zabijaniu polskich oficerów w Katyniu, żeby nie dopuszczali się aktów antysemickich, że Kuniajew to jest w gruncie rzeczy taki marginalny intelektualista, prawda? No bo on jest z takich środowisk, nazwijmy to, takiej opozycji, jak to w Rosji się określa, taka narodowo-patriotyczna opozycja, tak? Czyli oni uważają, że Putin raczej jest zbyt miękki, a nie zbyt twardy w odróżnieniu od liberałów. No a okazuje się, że właśnie ten język nawet tych takich właśnie marginalnych środowisk, czy właśnie takich środowisk tej opozycji, ale tej właśnie takiej w cudzysłowie narodowo-patriotycznej, ten język jest przejmowany również przez Kreml i ten język, tym językiem posługuje się prezydent Rosji. Przypomnę, że słuchamy programu Trzeciego Radia, Klub Trójki. Przed nami kolejne ważne rocznice, chociażby zakończenia II wojny światowej. I o ile w przypadku tych ataków Putina, z którymi mieliśmy do czynienia ostatnio, mogliśmy obserwować właściwie bezprzykładną jedność polskiej klasy politycznej, że tutaj i rządzący, i opozycja sprzeciwili się temu, co mówi Putin. Ale już w przypadku tej rocznicy, która przed nami w maju, takiej jednoznaczności nie ma. Niedawno była głośna polemika dotycząca tego, czy Armia Czerwona wyzwoliła Polskę w 1945 roku i tutaj tej jednoznaczności nie było. I czy spodziewacie się, panowie, że znowu może dojść do kolejnej odsłony tej wojny historycznej, jeżeli chodzi właśnie o kwestię właśnie wyzwolenia czy zniewolenia Polski przez Armię Czerwoną? Dzisiaj Putin w swoim wystąpieniu przed Zgromadzeniem Federacji, które było poświęcone oczywiście głównie problemom wewnętrznym i ewolucji ustroju rosyjskiego, powiedział, że Rosja nie będzie szczędziła wysiłków, żeby jej prawda, jak on to określił, o II wojnie światowej przebiła się do światowego audytorium i zapowiedział budowę muzeum, ośrodka, które tym się będzie zajmowało. Czyli innymi słowy zapowiedział instytucjonalizację, bo za tym idą duże środki rządowe rosyjskie, instytucjonalizację tej propagandy historycznej, której próbkę mieliśmy. W związku z tym nie miejmy żadnych złudzeń. Każde działanie w tym zakresie, związane z historią wprost lub pośrednio, będzie próbą wpisania w kontekst tej narracji antypolskiej, bo tu też nie ma wątpliwości. Mianowicie nawet umiarkowani historycy i zwolennicy obecnego reżimu Putina mówią wprost, że głównym wrogiem Rosji w obecnej Europie jest Polska. Wrogiem politycznym, bo Polska jest potencjalnym przywódcą państw regionu, bo Polska jest tym państwem, które doprowadza do przedłużenia sankcji antyrosyjskich i Polska wreszcie ma najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, znacznie lepsze niż inne państwa tak zwanej starej Europy. Z tego punktu widzenia, no, zniszczenie polityczne czy zdezawuowanie Polski jest jakby interesem politycznym Rosji bieżącym. I te wysiłki, te próby nie ustaną, a myślę, że będą jeszcze intensywniejsze, rozpisane na wiele głosów przy użyciu bardzo wyrafinowanych technik i bardzo dużych środków. A czy myślicie, panowie, że ta propaganda rosyjska może liczyć na jakieś pudła rezonansowe także w Polsce? No, one są, one od wielu lat są. To jest kwestia tylko oczywiście skali mamy. Mamy jakieś też takie marginalne środowiska, które odwołują się też do jakiegoś takiej naprawy stosunków polsko-rosyjskich na warunkach rosyjskich. Natomiast oczywiście pewne wątki mogą być także podchwytywane przez takie kręgi głównego nurtu polskiej polityki, ale wydaje mi się, że przede wszystkim Rosja gra na podziały po prostu, na konflikt, tak? Ten konflikt wokół kwestii roli Armii Czerwonej, jeśli chodzi o koniec II wojny światowej, o sytuację po wojnie właśnie w Polsce, no to jest ten temat, który zdecydowanie tutaj może być eksploatowany, takie liczenie tej elity rosyjskiej, czy tych takich czynników sprawczych w Rosji na to, że znajdą się też obrońcy właśnie tej rosyjskiej narracji o tym, że Armia Czerwona wyzwoliła Polskę, prawda? Ale to jest, wydaje się, też takie... To jest konsekwencja też tego, że są ludzie w Polsce, którzy tak realnie myślą, prawda? To jest, są ludzie, którzy byli wychowani w określonej wizji historii. No, znaczy, to nie jest tak, że skończył się PRL, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza zmieniła barwy, stała się socjaldemokracją i nawet zmieniła swoje, że tak powiem, geopolityczne sympatie, stawiając, prawda, na Zachód. Nie, to jest to myślenie i właśnie nie przypadkiem chyba w obronie tej rosyjskiej narracji wystąpili politycy lewicy, prawda? Tej właśnie dawnej lewicy, czy tej lewicy postkomunistycznej. Ale w tym roku czeka nas jeszcze jedna ważna rocznica, stulecie Bitwy Warszawskiej i wiadomo, że władze polskie będą chciały to przedstawić jako rocznicę uratowania Polski przed tą nawałą komunizmu ze wschodu, uratowaniem też całej Europy. I czy spodziewacie się, panowie, wtedy też tej kontrofensywy historycznej ze strony Kremla? Ja myślę, że wróci wątek śmierci jeńców rosyjskich w polskich obozach jenieckich, bo to już o tym była mowa. Myślę, że się pojawią też i nowe wątki, a jeszcze nawiązując do poprzedniej kwestii, czy Rosjanie znajdą wypowiedzi w polskiej sferze publicznej, którą będą mogli wykorzystać. Oczywiście, że znajdą, bo oni to preparują z kontekstu. Każda wypowiedź mówiąca o przejawach antysemityzmu w Polsce w II Rzeczpospolitej, a przecież było ich niemało, co do tego nie ma wątpliwości, będzie przez nich używana do nieuprawnionych uogólnień i mówienia, że całe państwo było antysemickie i w gruncie rzeczy nie jest przypadkiem, że obozy były zlokalizowane na terenie Rzeczpospolitej. I podobnie wszystkie wypowiedzi, tak jak na przykład niedawna wypowiedź w rosyjskim dzienniku Adama Michnika, który powiedział, że w Marszu Niepodległości maszerowała Czarna Sotnia. A trzeba pamiętać, że Czarna Sotnia była organizacją i antysemicką, i taką, która organizowała pogromy Żydów w Rosji carskiej. Więc wszystkie tego rodzaju wypowiedzi, czy to wynikające z nieuwagi, czy nieroztropności, bo nie podejrzewam, że z braku wiedzy, będą przez rosyjską propagandę podchwytywane, nagłaśniane i wykorzystywane. Co do tego nie ma wątpliwości. Czyli z tego, co panowie mówicie, raczej te cztery ostatnie wypowiedzi Władimira Putina to nie będzie pojedynczy epizod, nie będzie pojedynczy wybryk, ale wydaje się, że będzie to częścią strategii, która przynależy do tej wojny kulturowej, wojny historycznej, jaka się dzisiaj toczy w Europie, więc pewnie nie jeden program przyjdzie nam w przyszłości tej problematyce poświęcić. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Przypomnę, że moimi gośćmi byli pan Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodnich. Dziękuję bardzo. Oraz pan Filip Memchez, redaktor tygodnika TVP. Dziękuję bardzo. Audycję dla państwa prowadził Grzegorz Górny. Słyszymy się za dwa tygodnie. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он путь домой. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Шепчутся волны и вздыхают, и зовут, но не поймут они, чудные не поймут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Верит и ждет земля родных своих ребят. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами жены их не спят. Там за туманами, вечными пьяными. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD, grafika AMD Radeon. Teraz za jedyne 1222 zł. Media Expert.